Мышка Пік-Пік і роварчык. Неяк ноччу вылезла мышка Пік-Пік з норкі. Бегае па кватэры, шукае, што паесці. І знайшла на стале цэлы пачак пернікаў, кругленькіх, паліваных белай цукровай глазурай. З'ела адзін, другі, трэці, чацвёрты, пяты, шосты, а сёмы пернік перасеў недзе ў горле так, што ў мышкі заняло дыханне. «Кепскія справы», – падумала мышка Пік-Пік. «У мяне знік апетыт. Гэтак я ад голаду памру. Трэба тэрмінована гуляць апетыт». Нядаўна па тэлевізары паказвалі фільм, дзе цётак-танцорак, каб тыя худзелі, змушалі ездзіць на нейкіх дзіўных роварах, прымацаваных да падлогі. І цёткі пасля дужа хацелі есці. А ў Веранічкі якраз нядаўна з'явіўся трохколавы роварчык. Пабегла мышка да яго, ускараскалася, а да педаляў не дастае. Раззлавалася, саскочыла і моцна-моцна папхнула роварчык так, што ледзь паспела зноў на яго ўскочыць. Але роварчык праехаў зусім мала. Давялося ўсё паўтарыць. З кожным разам мышка штурхала непаслухмяную трохколавую машыну ўсё мацней і нарэшце штурхнула так моцна, з такой злосцю, што роварчык разам з мышкай адарваўся ад падлогі і вылецеў праз расчыненае акно. «Ой-ой-ой-ой!» – падумала мышка Пік-Пік. «Гэта, мабыць, не роварчык, гэта самалётік! Ён падмануў мяне, прыкінуўся роварчыкам!» І тут роварчык абагнаў варону, звычайную мясцовую варону, якая ляцела сабе, уцякала ад бяссоння. І раптам яе абагнала вялізная жалезная птушка, пранізліва сігналячы. «Пік-пік! Пік-пік!» Варона нават прыпынілася з перапуду, але вырашыла высветліць, што ж гэта так нахабна лётае там, дзе толькі яна мусіць быць гаспадыняй. Дагнала страшыдлу і ўбачыла, што гэта трохколавы роварчык, да якога прычапілася маленькае абледзянелае стварэнне з вісклівым голасам. «Недзе я ўжо бачыла гэты роварчык», – задумалася варона. «Ну так, ён належыць дзяўчынцы Веранічцы з таго двара, дзе я жыву, і сам лётае. Ай-яй-яй-яй, непарадак». І варона ўхапіла роварчык за нешта доўгае і тонкае, што матлялася за ім. Гэта быў хвост мышкі Пік-Пік. І развярнула роварчык у бок веранічнага акна. Бумс! Са страшэнным грукатам мышка і роварчык уваліліся ў кватэру. Пакуль мама, тата і Веранічка прачыналіся і здагадваліся, чаму прачнуліся, мышка пабегла ў норку, залезла пад коўдрачку і пачала адагравацца. Лёд на ёй раставаў і выцякаў з-пад шафы ручаінкай. Мама, дзівячыся, выцірала ваду, выцірала, а яна ўсё цякла ды цякла. Мышка даўно забылася на падступны сёмы пернік, і ёй зноў дужа хацелася есці. Яна думала: «Я нагуляла такі добры апетыт, і ён прападае дарма. Ах, як шкада, што не ўдалося з'есці ўсе пернікі адразу!» Так мышка Пік-Пік думала-думала і заснула.